Danego remontu. Narzędzia, materiały budowlane i osprzęt znajdziesz w jednym miejscu. Oszczędzaj więcej niż czas na zakupach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła dziewiąta. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Będziemy działali w ramach możliwości, mówi o rewizji systemu ETS wiceszef kancelarii premiera. Unia naciska na Węgry, by odblokowały pożyczkę dla Ukrainy. Drugi stopień zagrożenia pożarowego w lasach na wschodzie i południu kraju. W Unii Europejskiej panuje przekonanie, że warto zrewidować system ETS, mówi wiceszef kancelarii premiera. Jakub Stefaniak dodaje, że rewolucji nie należy się spodziewać, a polski rząd będzie działał w ramach swoich możliwości. Po pierwsze, możemy przedłużyć okres implementowania tej dwójki. Po drugie, jest kwestia kwot i kwestia tych limitów. Jest możliwość do tego, żeby zniwelować takie dotkliwe finansowe skutki dla Polski i to będzie na pewno proponował pan premier. Polska może wyjść z ETS, ponieważ w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że proces przyjęcia systemu odbył się niezgodnie z polską konstytucją, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Jacek Sasin. Jeśli pozbawieni zostaliśmy jako kraj kompetencji sami kształtowania swojego miksu energetycznego, a tak jest w traktacie europejskim zapisane, który zaakceptowaliśmy, to nie ma możliwości, żebyśmy takie prawo mogli respektować. Premier Donald Tusk ma dziś przedstawić w Gdańsku projekty dotyczące polskiej energetyki w najbliższych latach. Unia Europejska naciska na Węgry, by odblokowały pożyczkę dla Ukrainy. Szef węgierskiego rządu powiedział, że zgodzi się, gdy Kijów wznowi tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Dzień przed unijnym szczytem, na którym oczekiwano potwierdzenia pożyczki, wciąż jest przy niej duży znak zapytania. Nie ma ropy, nie ma pieniędzy, mówił premier Węgier. Bruksela jest oburzona, bo Viktor Orban już wcześniej dał zielone światło, a teraz blokuje przepisy. Rozmawiał z nim na ten temat szef Rady Europejskiej Antonio Costa, a Komisja Europejska próbuje pomóc w naprawieniu rurociągu, poinformowała rzeczniczka Paula Pinho. Zaoferowaliśmy pomoc techniczną i finansową. Czy to wszystko pomoże? Wiele razy bywało tak, że Viktor Orban blokował unijne decyzje, a później odpuszczał. Teraz jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo wykorzystuje on całą sprawę w kampanii przed wyborami, które odbędą się na Węgrzech za niecały miesiąc. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do potrzebujących i samotnych seniorów trafi przedświąteczna pomoc w ramach akcji Paczka dla Seniora. Po raz 12 organizuje ją Fundacja Dobrych Inicjatyw. Pakujemy makarony, mamy tutaj świderki, muszelki, mamy też kremy, wrzucamy kremy. Katarzyna Salmanowicz, kierowniczka projektów Fundacji Dobrych Inicjatyw. W paczkach znajdują się produkty najbardziej potrzebne, które z jednej strony mogą długo być przechowywane, ale też z drugiej strony takie, które nie zawsze seniorzy sobie kupią. Większy zapas past do zębów, czy mydeł, czy szamponów. Są dosyć ciężkie. Tutaj mamy właśnie dosyć ciężkie oleje, a paczki mamy spakowane już tam. Rzeczywiście, dużo ważą. Paczki dostarczą przed świętami wolontariusze oraz młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W Gnieźnie sporo napisy na tabliczkach przy Wojewódzkim Szpitalu Dziekanka. Po rewitalizacji parku na ławkach umieszczono napisy w alfabecie Braille'a. Niewidomi uważają, że to niestosowne, aby pytać ich, czy widzieli. Sprawą zajął się Rafał Muniak. Po rewitalizacji parku przy szpitalu na tabliczkach w języku Braille'a niewidomi przeczytają, czy widziałeś kowalika chodzącego głową w dół, czy dostrzegasz gniazdo wilgi wysoko na drzewie. To napisy edukacyjne, które niewidomym mogą sprawić przykrość i ból, komentuje Alicja Reinert z Zarządu Związku Niewidomych w Gnieźnie. Czy nie wypada spytać niewidomej osoby, czy widziała tego, czy słyszała o tym chyba, nie? No tam wystarczyłoby tylko napisać, czy wiesz, że. I byłoby to ogólnodostępne dla każdego. Dodaje konsultantka dostępności Mariola Olejniczak. Tym zarzutom dziwi się dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziekanka w Gnieźnie, Marek Czaplicki. Przetłumaczyliśmy po prostu te sentencje w alfabecie Braille'a. Ten projekt był robiony dla ogółu społeczeństwa. Naprawdę nie za bardzo rozumiem wątpliwości. Dyrektor przyznaje, że przed umieszczeniem napisów nie było konsultacji z niepełnosprawnymi, ale zmiany na ławkach już nie będzie. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. Mieszkańcy Olecka i okolic na Mazurach od wczoraj nie mają wody pitnej. Służby sanitarne wykryły w wodociągu bakterie coli. Od rana stawiane są beczkowozy. Władze miasta proszą osoby starsze i niepełnosprawne, żeby telefonowały o dowiezienie wody w razie konieczności. Na Lubelszczyźnie też brakuje wody, ale w lasach ogłoszono tam drugi stopień zagrożenia pożarowego. Przed nieumyślnym wznieceniem pożaru przestrzega Mariusz Kiczyński z Dyrekcji Lasów Państwowych. W ogóle do lasów nie ma wjazdu, ale w tym okresie szczególnie, żeby nie wjeżdżać pojazdami silnikowymi. Iskra od niesprawnego tłumnika powoduje pożar, a często jest tak, że rura wydechowa nie wyrzuca tych iskier, natomiast temperatura się tworzy pod spodem, przejeżdżając przez teren zarośnięty suchymi trawami, powoduje pożar. Średnie zagrożenie pożarowe w lasach jest też na południu Polski, na Podlasiu i Kielecczyźnie. Klimat. Około 40% energii pochodzi z OZE. W kolejnych godzinach większość prądu produkować będą elektrownie słoneczne i wiatrowe. Jakość powietrza jest na ogół dobra, w kilkunastu miastach umiarkowana. Między innymi w Nakle, nad Notecią, Gorzowie Wielkopolskim, Nowej Soli czy Dębicy. Z kolei w Tarnowie, Łasku, Solcu Kujawskim i Żywcu jest dostateczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 9 to czas na sport. Norbert Michalak. Magdalena Fręch odpada, a Magda Linet gra dalej. Fręch już na pierwszej rundzie zakończyła udział w turnieju w Miami. Polka przegrała z Amerykanką McCartney Kessler 6-2, 4-6, 2-6. Wcześniej Linet pokonała reprezentującą Francję Rosjankę Warwarę Graczową 2-6, 6-2, 6-0. To oznacza, że w kolejnym pojedynku dojdzie do polskiego meczu. Linet zagra z trzecią tenisistką rankingu Igą Świątek. Ja to traktuję jak każdy kolejny mecz, ponieważ myślę, że gdybyśmy wpuścili takie myśli do głowy, no to jest to dodatkowy niepotrzebny stres, więc ja to traktuję zupełnie jako kolejny mecz i w ogóle nie patrzę na to w tych kategoriach. Mówiła Magda Linet, ten mecz w czwartek. Piłkarze Sportingu Lizbona nie odpuścili i dzięki temu awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Sporting w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału pokonał u siebie po dogrywce Bodø/Glimt 5-0. Tym samym udało się odrobić straty po pierwszym przegranym meczu 0-3. Sporting w 1/4 finału zagra z Arsenalem Londyn, który wygrał w rewanżu 2-0 z Bayerem Leverkusen. W innych spotkaniach Chelsea Londyn przegrała z Paris Saint-Germain 0-3, awans PSG. Gra dalej Real Madrid, który wygrał z Manchesterem City 2-1. Na koniec koszykówka, ta w najlepszym wydaniu. New York Knicks pokonali Indiana Pacers 136-110 w meczu ligi NBA. Jeremy Sochan dostał od trenera Mike'a Browna 5 minut gry. Polak trafił swój jedyny rzut za 2 punkty i zaliczył jedną zbiórkę w ataku. Dla Pacers to już 14. porażka z rzędu i tym samym zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Konferencji wschodniej Knicks są na trzeciej pozycji. Pogoda dziś będzie bardzo przyjemna, kilkanaście stopni w większości kraju i będzie słonecznie, niemal bez chmur na niebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ela Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Bez chmur na niebie, ale za to z okiem. Eye in the sky się szykuje. Z okiem i oknem. Ja za chwilę okno otworzę, okej? Bo taka ładna pogoda, trzeba wpuścić trochę świeżego powietrza. No w sumie tak, trochę tu nagrzałem. Dobrego dnia. Ale wiesz, jak się wchodzi przed szóstą, to człowiek jest zmarznięty. No dobrze, ale będziemy się ogrzewać jeszcze mimo wszystko. Pogoda zdradliwa, nie można ufać jeszcze temu słońcu. 8 minut po 9, Ela Malinowska, Gosia Jakubowska, Mateusz Tomaszuk. Ruszamy. And I ain't gonna take any more. Believe me, the sun.

Missing, zremiksowane przez Todda Ateriego, który pobił rekord wszechczasów, spędzając 55 tygodni na liście Billboardu. Everything But The Girl, Tracy Thorn na wokalu i rok 95. Pan redaktor miał wtedy 5 lat, a państwo? Za oknem przy Myśliwieckiej 357 słońce, wiosna budzi się do życia, no to może dodajmy jeszcze do tego zestawu głos Jeanne Barrington. From the place

Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Co tydzień w Polsce średnio 3000 osób słyszy diagnozę półpasiec. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Półpasiec to nie tylko pęcherze. Choroba może wywołać silny ból trwający miesiące, a nawet lata. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle? Nie lekceważ półpaśca. Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Pacjentom w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Titan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc MobiloVan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu jest już Wiosenna Sybia Zadrożna i jej gość. Naszym gościem dzisiaj Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Recyklingu. Okazuje się, że 88% Polek i Polaków wie, że w naszym kraju działa już system kaucyjny. 62% badanych oddaje opakowania. I teraz pytanie, to dużo czy mało? Mamy sukces tutaj czy nie? No to 62% to składa się na to ci, którzy robią to regularnie, to jest 40%, reszta robi to sporadycznie, więc to nie jest, myślę, aż tak optymistyczny wynik, patrząc na deklaracje konsumentów, użytkowników systemu, ale pamiętajmy, że główną statystyką, którą dopiero poznamy, będzie jaki procent tych opakowań, które trafiają z tą nalepką, z tym oznaczeniem zwrotu, potem trafia do systemu. Takim celem, który wynika także z przepisów europejskich, to jest ponad 90%. Zobaczymy, czy go osiągniemy. Niemcy mają już 97%. Litwa w kilka lat osiągnęła 90%. Najbliższe dane pokażą, ale na razie słyszymy tylko o deklaracjach, a właśnie zobaczmy, jak faktycznie wygląda ten zwrot w liczbie butelek, które do maszyn trafiają. No właśnie, no też dodajmy, że te maszyny w niektórych sklepach dopiero niedawno się tak naprawdę pojawiły, więc ciągle jeszcze ja bym powiedziała, że mówimy o takim rozkręcaniu tego systemu. I samo badanie pokazuje, że jest bariera dostępności, czasami niesprawnych maszyn, pokazują się różne historie w internecie, które mogą też zniechęcać do systemu, więc dopiero się go uczymy. Myślę, że też jest po prostu wiele chorób lub wieku dziecięcego, które trzeba przejść, zanim ten system w Polsce dojrzeje. Z pewnością. No a jednak chęć odzyskania kaucji 50 groszy jest zachętą, no bo jak się uzbiera tych butelek sporo, ja ostatnio oddałam właśnie butelki, no i 14 zł dostałam z powrotem, więc to już jest taka fajna kwota. Utrzymująca się niestabilność w Zatoce Perskiej cały czas przekłada się na ceny surowców, no ale są tacy, którzy się cieszą z tej sytuacji, a mianowicie mam tu na myśli akcjonariuszy Orlenu, bo akcje koncernu na warszawskiej giełdzie notują nowe rekordy. Wczoraj 136 zł ponad nawet w pewnym momencie było. Myślę, że fakt, że kapitalizacja Orlenu przekroczyła kapitalizację Gazpromu, jest w jakimś mierze symboliczny dla tego wzrostu. Cieszą się na pewno akcjonariusze, to kurs akcji, ale też potencjał na dużo wyższą dywidendę. Pamiętajmy, że akcjonariuszami nie są tylko jacyś tutaj inwestujące pieniądze miliarderzy, tylko także fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, więc wielu z nas, które takie produkty posiada, powinno się cieszyć z tego powodu. No, narzekają kierowcy, bo oczywiście przekłada się to na ceny paliw, ale także na innych surowców. Rośnie na przykład cena węgla, co być może będzie dobrą informacją dla kopalń, ale jednocześnie takie momenty często na przykład zniechęcają do dyskusji o restrukturyzacji, o zmianach, no bo cena jest teraz dobra, to po co się przejmować? Jednocześnie inne kraje, na przykład w Azji, są o wiele bardziej dotknięte kryzysem. Ja wczoraj przeczytałem taki artykuł, co tam jest proponowane. Premier Tajlandii poprosił część urzędników o pracę zdalną i używanie schodów zamiast windy. W Filipinach część urzędników przeszła na tryb czterodniowy, żeby oszczędzać energię. A w Wietnamie także są apele o pracę zdalną, więc coś, co pamiętamy z czasów COVID-u, pojawia się teraz z powodu energii. Na Sri Lanka też środę ustanowiła dniem wolnym od pracy. Właśnie w takich instytucjach jak szkoły, uniwersytety, szpitale mają pracować, no bo wiadomo, muszą przyjmować pacjentów, ale też i talony na paliwa wprowadzają, także sporo tych rozwiązań. No na szczęście u nas jeszcze aż tak źle nie jest z tego powodu, no ale jednak ten przedłużający się konflikt uderza. Uderza, zbliża się także sezon wakacyjny. Rosły kursy akcji Orlenu, ale spadały biur podróży, bo i te zamieszania związane z lotami i ceny paliw będą wpływać na przykład na koszty nadchodzących wakacji. W grudniu ubiegłego roku wypłacono w Polsce ponad 459 tysięcy emerytur w wysokości niższej niż minimalna i to było o 6% więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszego raportu ZUS-u cytowanego dziś w Rzeczpospolitej. No tych groszowych emerytur przybywa, oczywiście najczęściej dostają je kobiety. Jest to taki problem tego, że sytuacja na rynku pracy 10, 15, 20 lat temu była dużo gorsza niż dzisiaj. Było wyższe bezrobocie, dużo więcej osób pracowało w szarej strefie, bez jakichkolwiek składek i umów, czyli tego okresu składkowego. No i to powoduje to niewypełnienie kryterium, bo tak naprawdę no, trzeba przepracować 20 lat składkowych lub nieskładkowych. Do tego na przykład zaliczają się studia wyższe, więc kobiety, które ukończyły studia, są tutaj w lepszej pozycji, żeby emeryturę minimalną otrzymać. No, te emerytury nazywają się groszowymi. Oczywiście nie wszystkie są groszowe. Niektóre są po prostu emeryturami niższymi niż emerytura minimalna, ale pamiętajmy, że są właśnie w systemie takie emerytury, których koszty samego jakby obsługi systemu no, są wyższe niż kwota, którą otrzymuje finalnie ten emeryt. No też jest prawda, ale czy można sobie jakoś podwyższyć to świadczenie? Myślę, że przede wszystkim tutaj jest warto znać nasz system emerytalny, że można do tych lat składkowych dobić. No nie ma obowiązku przejścia na emeryturę na przykład w wieku 60 lat. Jeżeli taka kobieta wie, że w ciągu roku, dwóch może ten okres składkowy wypełnić, to być może warto rozważyć jednak pozostanie na rynku pracy, żeby wtedy zdobyć wyższe świadczenie, chociażby świadczenie minimalne. Apple przejmuje polski startup. To firma Motion VFX, znana z rozwiązań wspierających montaż efektów wizualnych. No, spółka z Bielska-Białej ogłosiła swój sukces na stronach internetowych i też powiedziała, że dołącza do światowego lidera technologii, aby dalej rozwijać narzędzia dla twórców. No, ciekawy przypadek. To firma, która produkowała różnego rodzaju usługi do aplikacji, którą już Apple posiadał, więc jest to taki naturalny krok, żeby wzmocnić się w tej branży produkcji filmów wideo, która stała się dzięki mediom społecznościowym no, na pewno branżą rosnącą. Myślę, że to także docenienie po prostu pracy polskich informatyków, twórców takich internetowych, różnych oprogramowań. Mamy coraz więcej firm, które podbijają świat. To nie jest już tylko CD Projekt czy Eleven Labs, ale kolejne firmy są w tym ekosystemie istotne. Dzięki temu, że zbudowaliśmy też bardzo silny kapitał ludzki, po prostu osób, które bardzo dobrze się wykształciły, są utalentowane w obszarze informatyki, tworzenia takiego programowania. To jest docenienie naszego kapitału ludzkiego. I to jest fajna puenta na koniec dzisiejszej rozmowy. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Każda środa dniem wolnym w instytucjach publicznych na Sri Lance. Zastanawiam się, co by było, gdyby w Trójce tak ogłoszono. Dzisiaj środa. Dzisiaj środa. I co? No nic. Środa bez radia? Nie. Nie. Zapraszamy też Sylwię na dzień otwarty. Tak, w najbliższą niedzielę. 11-17. Będziesz? Będziesz. Będę. Ty też będziesz. Będę, tak. Będzie. A pan prezes będzie z nami? Na pewno rozważę jako fajny sposób spędzenia czasu z rodziną. Zapraszamy na Myśliwiecką 357. Jaka pogoda będzie, tego nie wiemy, ale na pewno tutaj będzie gorąco. Słonecznie. Sumner z New Order i Johnny Marr z grupy Dismiss, chociaż współpracowali też z Neilem Tentenem z Pet Shop Boys, ale też z Karlem Bartosem z grupy Kraftwerk. Super grupa, można powiedzieć, super grupa elektronik i tej elektroniki, tej fuzji New Orderowo-Smithowej, Kraftwerkowej, Pet Shop Boysowej w tej układance nie brakuje. Jeżeli chodzi o New Order, w czwartek w mojej audycji Off Control po 21:00 moim gościem będzie Peter Hook. No to taka idealna okazja, by rozgrzać się przed dwoma nadchodzącymi koncertami grupy Peter Hook and the Light we Wrocławiu i w Krakowie. A to już są dźwięki prosto ze Szwecji. The Mobile Homes. Nasi szwedzcy bohaterowie The Mobile Homes, którzy zaczynali dawno, dawno temu, bo to był rok 84. Nie wiem, czy słyszeli państwo te nawiązania do Depeche Mode, ale mieli w swojej twórczości taki okres, okres późnych lat 90., wczesnych lat 2000, kiedy elektronika poszła na dalszy plan, a panowie wybrali dźwięki inspirowane gitarą i rockiem. Slight as Doubt to był album z 91, Nothing But Something. A gdyby ktoś z państwa się zastanawiał, skąd nazwa, no to The Mobile Homes to nawiązanie do piosenki grupy Japan, Still Life in Mobile Homes. No to teraz Szwajcaria, Visions in Clouds. And you always want to play these games. myśleć, że tak właściwie powstali z przekształcenia projektów popowych. Perkusista Simon i gitarzysta Pascal odłożyli je i stworzyli jedną wielką tajemniczą machinę. Szwajcarskie dźwięki skrojone przez Visions in Clouds, a teraz wyznanie miłości, grupa Tilt. Kochaj mnie, tak jak ja.